شب شد و یادش باز اومد سراغت و دادش کار، دست تو غم آلوده کرد هوای خونه رو، پبا نور کم میگذرونی، گذشت رفت با یه حال مزخرف، دوباره باز به یادشی از عشق جدایی به ما رسید، یه جورایی مثل منی، تو هم مثل من تو این قصه بدی، تو هم دور و وریات ولت کردن و درد رو میگیره دلت کردن، عشق باعث پس رفته ای میشه، حال و روز تر روز بدتر تهی میشه، حس و حالی واسط نمونده و دوست داری زندگی واسط تموم شه. فازت به فازش نخور، انقدر ازش خواهش نکن، اگه بخواد میمونه و اگه نخواد میره، ولی احساس تو رو به باد میده، راز و فاش میکنه داغ و داغتر از قبل، میپره فاز ساز، فکر میکردی میشه با تو ساخت، ولی عشقش میده حال و فاک، تو از قبل بد بود حالت، حالت تو رو بدترش کرد، امید داد و بد مثل سگ ولت کرد و گفت خستم عشقم، هیچ کس مثل اون نبود انقدر خوب، قصه گو قصه های عاشقونه، خاطراتی که مال اونه.